بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر. سورة الفجر دا مكي سورة دي نازل شوه دي ورسول سورة الليل او مخكرة سورة الزحانة. ترتيب قرآني كي دا نها تيام نمبر سورة دي او ترتيب نزولي كي دا لسم نمبر سورة دي. ربط داري سورة دا ما قبل سورة داري مخ کی صورت کی تخویف و بشارت بیان شو. ندی صورت کی اللہ تعالیٰ ذکر کی ترغیب تضرع الی اللہ تا قزان دا اللہ تعالیٰ دا عذاب نہ بچ کول غواڑی اللہ تعالیٰ عاجزی ہو کئی کدا مخکینی بشارتوں ازان تا حاصل اول غواڑی نزان کی عاجزی پیدا کی. دویم روت دما قبل سردار مخ کی صورت کی تخویف اخروی بیان شو. قیامت یرا ندی صورت کی اللہ تعالیٰ ذکر کی تخویف دنیاوی پ ذکر د مثال د سابقین وان اللہ تعالیٰ فرعونیان تبا کریو اگر میخونو والا خلق اللہ تعالیٰ تبا کرے دیں نتاسم اللہ تعالیٰ تبا کولیشی. اللہ تعالیٰ عادیان تبا کریو نو کتاسو دا اللہ تعالیٰ دا دین مخالفت ہو گئی اللہ تعالیٰ تاسم تبا کولیشی اللہ تعالیٰ بتاسو تبا کی. والفجر والیالی عشر والفجر قسم دے پا وقت سبا باندے والیالی عشر او پا غلصوش پو باندے تو سبا دا ٹیم دا ډیر جت قیمتی ٹیم دے دا ہر ورځی سبا تی مراد دے. دویم قول دار چی فجر دا یوم النحر تی مراد دے یا فجر دا عرفی تی مراد دے بنابر اختلاف اقوال. بعض یوم پسیرین لکری دی والفجر نا مراد یعنی صلاة الفجر تا دینا مراد دا سحر من تی مراد دے. ولیالی نعشر او قسم دے پا غلص شپو باندے دو اقوال دی نمپسیرینو. یو قول نمپسیرین دار چی مراد درینا د ذو الحجی لس ورځی تی مراد دی ذو الحجی اولنی لس ورځی اگر ډیر زیاتې رپدلت ورځی دی. دویم قول هم پسرین دره چې د لس شپو نه مراد هغه اخرنی لس شپې د رمضان مبارک تی مراد دی دا ډیر زیاتې قیمتي شپې دی خو لیکنه د مسلمانان نه زیات اسی تیریږي. والفجر قسم دی په وخت د سبا باندې ولیالی عشر او قسم دی په غلسو شپو باندې والشفع والوتر او قسم دی پاغ جب باندی والوطری او پاغ تاق باندی. شپعا جب تولی کی چی دا غیب پورا تقسیم نکی پورا پورا تقسیمی کی آغنا لکا یو دری پینزا وغیرہ او نا شپعا اغی تولی کی چی آغا پورا تقسیمی کی لکا مثال پتور باندی دو دی سلور دی شپک دی وغیرہ او و تراغی تولی کی چې هغه پورا نه تقسیمی یو دی دری دی وغیرہ جوڑای نه داغا تا دین مراد چا شده و شفعی قسم دی پاگا جب باندی والوطر و بطاق باندی. یو قول لمبسرین داره چی مکانون الحج هغه دو قسم دی بیت اللہ دی جمرات دی عرفه دا منا دا مزدلفه دا نداوتر دی او شفع چا شده صفا مروه صفا مروه چری اغا شفع ده مزدلفه جمرات عرفه منا دا چری دا وتر دی. دویم قول لهم بسرین داره چی و شفع قسم دی پاغ مندونو بانی چی اغا شفع والا دی دو رکات دی یا سلور رکات دی لکه عام نور مندونه او وتر چری اغا دری رکات ویتر دی دا غصیر ما خام منده نو اغا وتر دی. دریم قول لهم بسرین داره چی دا شفع نمراد مخلوق چې هغه شفع ده و کل شی خلقنا زوجین الله تعالی په هر څه کې هغه زوجین پیدا کړی دي او الله تعالی چې هغه وتر دی و شفع ولوتر الله تعالی کی ذات قسم دی په جب باندې ولوتر او په طاق باندې و لیل اذا یسر او قسم دی په شپه باندې کله چې روان شي. هل پی ذالک قسم لذی حجر هل پی ذالک یقینا نشته دی هل په معنا د ان سره دی ان پی ذالک یقینا شته دی په دغه پنځه وانو قسمونو کې دا پنځه ټیمونه باندې چې الله تعالی قسم وکړ په دې کې شته دی قسم پورا حصہ لذی حجر دا عقل والو دپاره دا قسمونه عقل والو ته پیدا ورکي او په دغه پنځه وختونو کې دا مخکې کوم بیان شول دا مبارک وختونه دي په دې کې استجابت د دعاګانو کېږي په دې کې الله تعالی عبادتونه قبولای. نو په دې وختونو کې الله تعالی تعاجزی پکار ده او په دغه ټیمونو کې چې کم انسان عقل مند دي دا غل په عرب کې ډیر زیاته لوی برخه ده. الم تر کیف فعل ربک بعاد، دا مخکې الله تعالی حال بیان کده د تضرع کوونکو، اوس الله تعالی ذکر کوي حال د متکبرینو چې هغه عادیان دي او هغه فرعونیان دي. الم تر کیف فعل ربک، الم تر آیت نو ګورې کیف فعل ربک چې څرنګه کار وکړ ستا بعاد د عادیانو سره. کم عادیان؟ ارم. ارم چې دی دا نوم د هغه قبیلې و، ذات العماد چې غستنو والو. مبصرینو لیکلی دي، یو قول مبصرین داره چې ذات العماد هغې ته ولې ویل کېږي، هغې خیمې په خیمو کې زیات اوسېدل او خیمې په سترو باندې ولاړې وې، ذات العماد. دویم قول مبصرین داره چې د هغې بدنونه غټو، بدنونه غټو داسې و لکه غټو غټو ستنو په مقدار باندې داسې بدنونه و. نو بعضې خلکو له بس جوړه شوله، هغه وایي یو پکې و چې د هغې 1500 ګزه و، 1500 ګزه و. امام قرطبی رحمت الله علیه وی تاسو ناپ کړی و کنه څنګه چلی کړی و؟ نه، دا خبره صحیح نه ده. مخکې تاسو ته بار بار ویلی شوی دی چې دا په صحیح حدیث ته بخاری کې راغلی دی، الله تعالی آدم علیه السلام پیدا کړی دی، شپېته زراع و آدم علیه السلام. بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل مازال ینقص، دا اولاد د آدم علیه السلام کمیږي کمیږي کمیږي، سوچ قیامت ته څومره نږدې کېږي نو د هغې قد به کمیږي. نو دا خو د عادیان خو د آدم علیه السلام د اولاد نه بهر نه و کنه، چې څوک وایي دا 1500 ګزه چې دی غټو دغه ناپ کول چې دی تاسو په چرته کړي، نه دغې ته ضرورت نشته ری، بس الله تعالی وله لوی بدنونه ورکړي، لوی قوت الله تعالی ورکړی و. خو دا معنی خو نه ده چې هغه دومره زیات غټو. ذات العماد چې غستن والو، التي غلم یخلق مثلها، چې نری پیدا کړلی شوی د هغې په شان کې پل ولاد په ټولو خارونو کې. و ثمود الذین جابوا الصخرة، او ثمودیان هغه کسان چې جوړولې به تراشلې به هغې الصخرة، هغه ګټې بلواد په لمنو د غرونو کې، واد ویلی کېږي د غره په لمنو کې به ثمودیان. الله تعالی هغې له لوی مهارت ورکړی و، شکلونه نقشې وغیره مختلفو شکلونو والا آبادیانې به جوړولې، صنعتکار خلک وه، خو لیکن د حق نه تکبر وک. او فرعون ذی الاوتاد، او فرعون ذی الاوتاد چې غمیخونو والا دی، دو معنی هم پسرینو بیان کړی دي. یا ذی الاوتاد معنی داره چې ډیرو پوجونو والا، ډیرو لخکر والا، ډیرې لخکرې وې پوجونه و، خپل حکومت یې جوړ کړی و. یا ذی الاوتاد هغه میخونو والا چې کله به چاله سزا ورکوله نو د هغې په لاسونو باندې، د هغې په خپو باندې به میخونه ټکوهل، ذات الاوتاد. لکه د دې زمانې مرتدین ډیر مجاهدین مسلمانان چې هغه په جیلونو کې شهیدان کړي دي، نو په برمو باندې د هغې په بدن کې سوري کړي دي، ذات الاوتاد. دا د فرعونیانو نه دغه طریقې زده کړي دي. الذین ها کسان طغوا فی الولاد، چې سرکشي کړي او په ښارونو کې، فاکثروا فیها الفساد، فاکثروا فیها الفساد، نو ډیر خور کړي او په هغې کې فساد. فرعونیانو په خپلو ښارونو کې ډیر زیات فساد کړی و. الذین طغوا فی الولاد، طغیان په حقوق الله کې شرک کول او په حقوق العباد کې ظلم زیاتی کول، دغه کار کړو. فاکثر فیه الفساد، نو زیات خور کړو په غلاقو کې الفساد، فساد لره. وصب علیهم ربک صوت عذاب، فصب علیهم، نو راوغرزولا، راولې گلا، راتوی کلا پاغي باندې ربک ربستا صوت عذاب، هغه کوړه د عذاب. الله تعالی پاغي باندې کوړه د عذاب راولې گلا. صوت ویلی کېږي په عربۍ کې چابک ته، کوړې ته ویلی کېږي. مبصرینو لیکلی دي مراد درېنه هغه عذابونه دي چې د هغې تفصیل مخکې قرآن کریم کې ویلی شوی دی، الله تعالی پرې هغه عذابونه راوستل. دویم قول مبصرین داره چې داسې عذاب چې وینه اډوکې او غوښه دا ګډ وډه کې، الله تعالی پرې داسې عذاب راوست. ان ربک لبالمرصاد، یقینا رب ستا لبالمرصاد، خامخا په زیر څوکۍ کې دی. مرصاد ویلی کېږي هغه ځای ته چې یو پیرهدار د پیرې دپاره په یو ځای باندې ولاړ وي، نو هغه ته غر څه ښکاري که نه، په یو ټاور کې ولاړ دی اوچت، یا څوک چې دی یو قلا ده په هغې باندې یو خوا ته یو دغه جوړ کړی دی، یو ټاور یې جوړ کړی دی او په هغې کې پیره کوي. نو ان ربک لبالمرصاد، ستا رب چې دی د څوکۍ په ځای کې دی، ستا رب چې د بندګان چې څه کوي، نو ستا رب د هغې اعمال ویني، د هغې نه خبر دی، لکه سرنګي چې هغه څوک ادار په یوزې باندې ولاړ دیر پاره چې د هر څه پیرو کې نو څوک چې راځي هغه یې نه کم دیر پاره ناسي نو دغه سره رب العالمین په زیر څوکۍ کې نو څوک چې د الله تعالی خلاف کې نو دغه مناسب سزا غي تور کوي فاما الانسان اذا ما ابتلاه زجر الله تعالی ذکر کوي نو هر چې انسان دی اذا ما ابتلاه ربو کله چې ازمي خو کې باغ باندې رب دا فاکرمه نو عزت ورکه غیتا و نعمه نعمتونه ورکه غیتا په یقولونه دی وای ربی اکرمن زما رب چې مال عزت را کړی دی زما رب مال عزت را کړی دی بیا دا خبره کوي و اما اذا ما ابتلاه د دې څه معنی ده ولې الله تعالی خو تاسې عزت ورکړی نو دې څه معنی ده زجر بیا څه مطلب دی مفسرینو لیکلی دي د ځان پې پوهه کوي خو الله ول عزت ورکړی دی الله تعالی ته نسبت وکړو کومه ګناه شوله نو زجر ته څنګه ورکوي نه نه تاسو به وایئ چې دا اکرمنی الله تعالی زما عزت کړی دی مال عزت را کړی دی دا کلمه په طریقې د شکر سره نه ادا کوي بلکې وایي د دې نعمت حقدار زه وم زر دې حقدار وم کنه سره د شرک نه او سره د بیدینۍ نه و اما اذا ما ابتلاه کله چې ازمیښو کې په هغه باندې په قدر علیه رزقو نو تنګه کې په هغه باندې روزي د هغې په یقولو نو بیا دی وایي ربي رب زما اهاننی زما سپکوالی وکړه زه خپل رب چېرې سپک کړم بیا دا خبره کوي کلا هیڅ چېرې داسې خبرې نه دي پکار کلا د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کول پکار دي که الله د باندې نعمتونه وکړي نو هغې نسبت الله تعالی ته وکړه دا مو وایه چې زما په الله تعالی باندې حق واجب او دا خبر مکو کله هیڅ ری داسې نه دپکا بل تکرمون الیتیم یا کله الله تعالی د هیچا اهانت نه کوي بل تکرمون الیتیمه اوس الله تعالی ذکر کوي اسباب د توهین الله تعالی ذکر کوي څلور اسباب دي دوه سلبی دي او دوه ایجابی دي بل تکرمون الیتیمه بلکې تاسو عزت نه کوئ د یتیم ولا تحاضون على طعام المسکین او تیزی نه ورکوي په خوراک د مسكين باندې علا طعام المسكين علا طعام په معنا د علا اطعامه سره دی خوراک ورکول مسكينان ته دا دو سلبی اسباب د اهانت بیان شول تاسو ردی و جنبی عزت یې اوس په کې چې دا کارونه نه کوي دویم د درم وتاکلون التراث او خوري تاسو مال د مړی اکل لما په خوراک ټول په یو ځای باندې د مړی مال چې ټول ځان د خوري او په هغې کې چې کوم د یتیمانانو حصه د هغې له نه ورکوئ و تا کولن ترس او دغسې په هغې کې د جنکو حصه د هغه له نه ورکوئ و تا کولون تراس اکل لما تاسو خورئ دغه مال په خوراک ټول سره په یو ځای باندې قرآن کریم دا ټول بیان شو مخکې له دې تفصیل بار بار ویلی شوی دی داسې وکئ چې د خپل مال وصیت وکئ چې زما دا مال دی کله زه اوپات شومه نو زما دا مال به د الله تعالی په قانون باندې د الله تعالی په شریعت باندې تقسیم کوي په دې باندې تقسیم کوي بس تاسو زما پارغه شي که دین او وروستو بیا په دې وصیت باندې چا عمل ونکه نو هغه په ګناهګاری په مسلمانانو کې دا ډیره زیاته کمزوري ده مونځ کوي ولې الله تعالی راته ویلي چې مونځ کوه روژه نه سمه ولې الله راته ویلي چې روژه ونیسه نو د دې میراث په باره کې هم الله خبره کړې ده کنه چې ستا دا کم ځمکه دا کم جایداد دی نه په دې کې د جنکو په دې کې د هلکانو یو شان د کې حصه ده برخه ده د الله په قانون کې په دې کې برخه ده نو ته وایې چې زه روژه نه سم ځکه الله راته ویلي نو ولې هغه راته الله نه دي ویلي خو دا مونځ چې دی بس داسې دی چې دا د پلار او د نیکه نه دغسې راغلی دی د الله د دین په وجه باندې خلک دا نه کوي چې دا د الله تعالی دین دی ټول دین د الله تعالی منل پکار دی دا نه چې یو سړی مړ شو د هغې مال تقسیم کړه په هلکانو باندې او جنکۍ دغسې پاتې شولې د چا حقم چې واغېسته په ناحق باندې یو لویش ځمکه دې واغېستله نو د قیامت په ورځ باندې به تر د اومې ځمکې پورې دې نه ستا دې غاړې ته واچولی شي و تاکلون تراث او خورئ داسو مال د مړي لره اکل لما په ټول خوراک باندې په یو ځای خوراک باندې و تحبون المال او مینه کوئ تاسو د مال سره حبا جما مینه ډېره زیاته تاسو د مال سره مینه کوئ خو ډېره زیاته مینه ورسره کوئ کله هېڅ چېرې داسې نه دي کول پکار بلکه علماء کرام لیکلي دي وتاکلون التراث اکل لما په مړی پسې خیراتونه کول په غیر شرعي طریقې باندې ډیر خلک دې مړو ته خوشحالیږي ډیر خلک دې مړو ته خوشحالیږي بس چې کم کور کې مړی وشي پای کې سیرلی علاوه پای کې ګډان علاوه پای کې سخی او غوایان علاوه نو بس خلکو دا غې نه څه جوړ کړی بس یو خادیه ته جوړ کړی نو بعضې خلک چیرې دا غیره پاره په کلو کې په علاقو کې کمیټیانې جوړې کړي، ته به دومره ډوډۍ راوړې او ته به پلانېش راوړې او ته به دا روپۍ به بیا ټولې تقسیمه او داسې به کېږي داسې به کېږي، د مړي کور هم په هغې کې یو سیرلی یو څه شی حلال کې پای کې. دا غیر شرعي طریقه ده، دا په شریعت کې نشته دی، دا د شریعت نه خلاف کار دی. مخکې پسل وهل ذکر کې د دې مسئلې پوره وضاحت بیان شوی دی. بعضې علاقو کې کم کمیټیانې مقرره شوي، دا کم کور کې مړی وشي او دېره پاره خلکو روپۍ مقرره کړي په یو یو کور باندې 200 300 500 روپۍ به د میاشتې راخلی هغه جمع کوي. دا هم غیر شرعي طریقه ده او د هغې تفصیلات دا مخکې مونږ ویلي وو. اصل کې شرعي طریقه دا ده، د الله تعالی شریعت او د الله تعالی قانون سوی په یو کور کې مړی وشو مړی وشو، اوس د ګاونډیانو د کلیوالو دا حق دی چې هغه دې دغه میلمانه چې د دې مړي کور ته راغلي دي دغه میلمانه دې لس لس کسان پنځلس کسان د خپل وسې مطابق د چا بره سبو وس کېږي، د چا بره سوکلک وس کېږي، د چا بره ګډ وس کېږي، د چا بره چرګ وس کېږي، خپل کور د دغه میلمانه بوزه بس هغه رخصت کا. کله یو ټیم وسې کېږي، کله دوه ټیم وسې کېږي، دغه طریقه وکړه. د مړي هغه کور دی هغې ته د هغې په کور کې مړی شوی دی، نو د نور مسلمانان له کلیوال له پکار دي چې هغې له ډوډۍ ویسي، هغه کور وال له ډوډۍ ویسي. دا نه چې کلیوال تری دي والته کې نغري نخپې راتاو کړي دي او هغه ناست دي، دا غیر شرعي طریقه ده، دغه کول صحیح نه دي. نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته ویلي اسنعوا لآل جعفر طعاما. جعفر رضی الله تعالی عنہ چې کله شهید شو نو د هغې کورنۍ د پاره خوراک تیار کړي، د هغې لپاره خوراک تیار کړي. دا سینه چې تلې ته درې ورځې هلته کې ناسي او هغه ډوډۍ ګانې خوري، دا غیر شرعي طریقه ده، دا شریعت نه خلاف دي، دا کول نه دي پکار. او بیا اصل کې کمیټیانو کې مشکل اصل کې دا دی، په هغې کې د غریب او د مالدار په هغې کې فرق نشته دی، بلکې دغه اخیستلی کېږي د په جبر باندې. او که چا دغه پاوکې ماوکې را وانغیسته نو بیا خلک هغه د کلیوالۍ نه وباسي، وایي دا موږ د کلیوالۍ نه ایستلی دی، نو دا غیر شرعي طریقې دي، دغه په شریعت کې دغه طریقه صحیح نه ده. او خلکو له پکار ده کله چې مړی خښ شي نو پکار داره چې مسلمانان خپلو خپلو کورونو ته لاړ شي، خپل کور ته دې لاړ شي کنه، ولې هلته کې کینی؟ ها که د لرې نه کم خلک راځي میلمانه، نو د دغه کلیوالو مسلمانان له پکار دي چې هغه میلمانه رخصت کړي، هغه میلمانه رخصت کړي. وذاکلون التراث اخری تاسو مال د مړی اکل لما په خوراک ډیر باندې په یو ځای خوراک باندې. وتحبون المال او مینه کوي تاسو د مال سره حبا جمع مینه ډیره. کله هیڅ چرې داسې کول نه دي پکار. اذا دکت الارض دکن دکا کله چې اذا دکت الارض کله چې هموار کړل شي ځمکه دکن دکا په یو ځل هموارولو سره د ځمکه وټوله هموار کړل شي. وجاء ربک ورب شرفسا والملك وملائک الله تعالی صفن صفا صفونه صفونه. وجاء ربک د سلف صالحین په دې کې عقیده دارا مجیعت دا اللہ تعالیٰ را پر ثابت دے، معنی معلوم دا خلیکن داغی کیفیت آغا اللہ تعالیٰ تا معلوم دے. من غیر تمثیل ولا تشبیح ولا تاویل او رابش ربستا و ملائک دا اللہ تعالیٰ صفن صفا صفون صفون دا صفن صفا دا تکرار دا دین مراد کسرت تی مراد دے. و جی یوم ایزین او راب وسلیشی پدا غورت بانی بی جهنم جهنم یوم ایزین پدا غورت بانی تذکر الانسانو. حدیث کی راغلی دی صحیح حدیث تا مسلم کی راغلی دی میدان محشر تبا جهنم را وسلیشی او یا زر واگی بوتا چولی شوی او یا زر زندیرون جهنم تا او بیا داغ او یا زر یو یو واگی و او یا زر ملائب کنی ولی او یو او یا زر زندیرون دیوتا او یو زنجیر به او یا زر ملائک کنی ولی. و جی ایو میزین او راب و سر شی پده غرز بانی بی جهنم جهنم لرا یو میزی تذکر الانسانو پده غرز بانی نسیت به قبل انسان و انا له ذکره او چرت وی ده کم زینه وی در پر نسیت قبل اول در اسمانه ده یعنی انا له منفعت ذکره ده در پر بیا نسیت قبل اول پیدا چرت کی دا خو بیا پیدا نکی قیامت کی جتا وی ده طول قرآنم زمانما زار سمانما د قران د منلو وخت لري هغه دنیا ده بیا په قیامت کې د خبرې نه را پکاريږي بلکې وس د الله تعالی کتاب منل پکار دي. یقول وای به انسان یا لیتنی های ارمان دې ما در قدمت له حياتي چې عمل چې مخکې ملي ګلوي عمل له حياتي د دې ژوند لپاره له حياتي یعنی د دې ژوند د اخرت لپاره له حياتي. دویم قول لمبسرین دار چې له حياتي یعنی فی حياتي کاش ارمان دے کما نیک عمل لے گلے فی حیاتی د دنیا پ زندگی کی ماده دی پ دنیا پ زندگی کی ما نیک اعمال کڑی وے دا بوے ف یوم اذ لا يعذب عذابه احد ف یوم اذن پ دا ورت باندے لا يعذب نبش ور کول عذاب عذابه بشان دا عذاب د اللہ تعالی ونی احد حسوک ولا یوثق وثاقه احد او تلل نشی کولے وثاقه پشان دا تلل د اللہ تعالی ونی احد حسوک اللہ پدا سی تلل وکی چے آغا شاند کی تڑل بیا سوک نشی کولے یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیتا مرضیہ فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی دی سلور آیتون کی اللہ تعالی حال دا مومنان بیانی رست دا حال دا جہنم یانونا یا ایتها النفس المطمئنہ مفسرین لکری دی یقالو او بیلی شدتا پا وقت دا زن کدن کی مومن مسلمان تراولے کی گی یا ایتها النفس المطمئنہ اے نفسا یقین کون کیا المطمئنہ کامل ایمان لرن کیا المطمئنہ زان بچ کون کیا دا ہر قسم شرک نہ یا المطمئنہ تسلی حاصل اون کیا دا اللہ تعالیٰ پا ذکر باننے دا اللہ تعالیٰ پا دین مانی المطمئنہ دا اور طول ایمانی دی کامل ایمان لرن کیا او زان ساتون کیا دا شرک نہ دا بیدینائی نہ یا تسلی حاصل اون کیا دا اللہ تعالیٰ پا ذکر باننے ارجعی الی ربکا وگر د خپل رب ته راضیه تن خوشاله مرضیه خوشاله کړلې شوی فدخلی فی عبادی نو داخل شه زما په پابندګانو کې ودخلی جنتی او داخل شه زما جنت ته دا وته ویل شي روح ته به دا ویل شي چې لار شه زما د بندګانو سره داخل شه یعنی علیین ته دا غي روح وخېجول شي راضیه تن مرضیه او یا دا په قیامت کې یعنی په قیامت کې ودا غسی ویل شي جنت تلار شا ادخلی فدخلی فی عبادی داخل شا بندگانو زما کی ودخلی جنتی او داخل شا زما پا جنت کی زما جنت تلار شا